الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ألقاني السمر عندي إلا بعدما أتاني النبي صلى الله عليه وسلم. تو باب پڑھ رہے تھے آپ من نام عند السحر، اور اس سلسلے میں آخری حدیث بیان کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی: ما الفاہ السحر عندی الا نائما. جب بھی سحر ہوئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوا کرتے تھے، تو وہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلث الليل عبادت کیا کرتے تھے، تو آخری ثلث جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے تھے. اسی کی طرف اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب بھی سحر نے آپ کو پایا تو سوتے ہوئے پایا، جب بھی آپ کی سحر ہوئی تو سوتے ہوئے ہوئی. کسی نے سحری کھائی اور سحری کے بعد فجر پڑھ کے ہی سویا، تو اگر سحری کھائیں اور فجر پڑھ کے ہی سوئیں تو معلوم ہوا جب صبح صادق کا وقت ہوا تو اس سے پہلے آپ سو نہیں بلکہ جاگ رہے تھے. ابھی اس سے پہلے باب آیا من نام عند السحر، سحر کا جب وقت ہوتا ہے صبح صادق اس وقت کوئی سو جائے. اب یہاں اس کے برعکس سے کسی نے سحری کھائے، ظاہر ہے سحری تو رات کے وقت میں ہوتی ہے صبح صادق سے پہلے، اور اس کے بعد فجر تک سویا ہی نہیں، تو کوئی اگر فجر سے پہلے سوتا ہوا نہ رہے بلکہ جاگتا ہوا رہے تو اس طرح کا ثبوت بھی دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصليا فقلنا لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه؟ قال: فكبرت ما يقرا الرجل 50 ايه. النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه دونوں نے سحری کی، جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح کے لیے بڑھے آگے اور دونوں نے صلاح ادا کی. تو میں نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سحری سے فراغت اور صلاح کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ کہا بس اتنا فاصلہ تھا، زیادہ 7-8 منٹ کا، کہ آدمی 50 آیتیں تک تقریباً پڑھ لیتا ہے، اتنا فاصلہ تھا. تو معلوم ہوا کہ سحری کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت دونوں میں سے کوئی سویا نہیں بلکہ اس کے بعد سیدھے چلے گئے صلاح کے لیے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الشعبة عن حمد عن أبي رائد عن عبد الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سول. قلنا: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأثر النبي أن أقعد وأثر النبي صلى الله عليه وسلم. باب شهدني پڑا آپ نے، باب طول الصلاة في قيام الليل. قيام الليل میں یہ صلات لمبی ہوا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی صلات ادا کیا کرتے تھے. روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات صلات ادا کی، فلم یزل قائماً، تو آپ بہت دیر تک آپ نے قیام کیا، یہاں تک کہ غلط بات کا ارادہ میں نے کر لیا، ایک غلط بات کا میں ارادہ کر لیا. تو میں نے کہا: آخر وہ کون سا ارادہ تھا جو آپ نے کیا؟ تو ان کا میرا ارادہ تو یہ ہوا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں، ہمت نہیں ہو رہی تھی. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ جوان آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا، اس کے باوجود بھی اتنا لمبا قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں آپ کو صلاح چھوڑ کر کے اگر میں بیٹھ جاؤں، ہمت نہیں ہو رہی تھی قیام کرنے کی. تو اس سے معلوم ہوگا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا طویل قیام کیا کرتے تھے صلاح الليل میں. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي رائد عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوش بعض باستواكه. النبي صلى الله عليه وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کا طول صلاح سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ باب طول الصلاة في قيام الليل، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کوئی ربط ہے کہیں؟ کیوں نہ اکمل صاحب، کوئی ربط ہے بات سے؟ کہاں طول صلاة اور کہاں مسواک؟ تو اب کچھ لوگوں نے کہہ دیا اس حدیث کا باب سے کوئی رب نہیں ہے، اس حدیث کا باب سے رب نہیں ہے، اور شاید ناسخین کی غلطی سے یہاں پر یہ حدیث آ گئی ہے. کچھ لوگ کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا باب سے کوئی رب نہیں ہے اور یہ شاید ناسخین کی غلطی سے یہاں پر یہ حدیث آ گئی ہے. لیکن ہم بخاری تو نہیں کہیں گے کہ غلطی سے یہاں پر ڈال دیا انہوں نے حدیث کو، تو غلطی کس کی ہوگی؟ ناسخین کی غلطی سے یہ حدیث یہاں پر آ گئی ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، کچھ لوگوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ باب سے کوئی رب نہیں ہے، لیکن یہ حدیث یہاں کیسے آ گئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سے پہلے باب قائم کرنے کے لیے کوئی فراغ چھوڑا رہا ہوگا. حدیث سے پہلے ترجمۃ الباب کے لیے عنوان قائم کرنے کے لیے کوئی فراغ چھوڑ دیا ہوگا، لیکن وہ فراغ نہیں پورا ہو سکا، بعد میں لوگوں نے اس کو فراغ ختم کر دیا. گویا اس سے پہلے کوئی باب رکھنا چاہتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، سابقہ باب کے تحت یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی دوسرا باب قائم کرنا چاہتے تھے اور وہاں پر انہوں نے فراغ چھوڑا ہوگا اس کے لیے، خالی کے لیے، کہ بعد میں اس کو مناسب سے باب یہاں پر یہ تاجد کے اعتبار سے ہو ڈال دیا جائے گا. لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا، بعد میں فراغ ختم ہو گیا، اب معلوم ہوا کہ سابقہ باب کی حدیث ہو گئی. تو دونوں لوگوں کے قول کا محاصل کیا ہے کہ اس حدیث کا باب سے کوئی رب نہیں، کیسے آ گئی والا مسئلہ ہے، لیکن باب سے رب نہیں ہے. دونوں اقوال کا محاصل یہ، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ربط ہے. ربط کیسے ہے عرش راسا؟ یعنی اب دیر تک قیام کرنا، لمبا قیام کرنا، اس کے لیے پہلے سب کیا کر رہے ہیں؟ تیاریاں کر رہے ہیں، پہلے مسواک کر رہے ہیں اس کے لیے تاکہ نیند وغیرہ بھی نہ آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اہتمام کرتے تھے، تیاری کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام کیسا ہوتا تھا آپ کا؟ لمبا ہوتا تھا. جمع نہیں جمع جمع، لیکن دیا کرا لوگ اس طرح کا جواب. مولانا عارف صاحب کو سمجھ میں آیا، اس طرح کا جواب بھی لوگوں نے دیا ہے. ایک جواب دیا ہے بدر الدین ابن جماعہ، بدر الدین ابن جماعہ انہوں نے بھی ایک جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کر کے ہم اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث کی طرف. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کر کے ہماری آپ کی توجہ انہوں نے مبذول کرانا چاہیے ایک دوسری حدیث کی طرف جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. حدیث یہ ہے انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعت، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعت، وكان اذا مر بايه. تذكر من اس سے پہلے کبھی کیا تھا آپ کے؟ وكان اذا مر بايه فيها تسبيح سبح او سوال سأل او تعوذ تعوذ ثم ركع نحو مما قام. ثم قام نحو مما ركع. ثم سجد نحو مما قام. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبار قیام اللیل کیا آپ نے تو سورہ بقرہ، آل عمران، نساء سب ایک رکعت پڑھا دیا. اور خالی پڑھنا ہی نہیں، جہاں کوئی تسبیح کی بات آتی تھی سبحا للہ یا اس طرح کی، وہاں پر کیا کہتے تھے آپ؟ سبحان اللہ بھی کہا کرتے تھے. اسی طرح سے اگر کوئی مقام آ گیا جنت کے نعمتوں کا تذکرہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت ادا کرنا. کہیں پر جہنم کا عذاب کا تذکرہ آ گیا تو اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس طرح سے آپ نے تلاوت کی اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے لمبا رکوع کیا، لمبا قیام کیا، لمبا سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کر کے ان کی دوسری حدیث کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہیے، یا تو اس لیے کہ دونوں حدیثیں اصل دونوں واقعہ اصل میں ایک ہی ہے، وہی ایک بار انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد اس طرح کا قیام کیا، تو یا تو دونوں حدیثیں ایک ہیں، کہیں بیان کر دیا خالی نماز سے پہلے والا اور کہیں بیان کیا صرف نماز کا مسئلہ، تو دونوں حدیثیں یا تو ایک ہی ہیں، یا پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کر کے اور آپ کی توجہ مبذول کراتی ان کی دوسری حدیث کی طرف، حدیثیں دونوں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ان کی ایک حدیث جو قیام اللیل کے بارے میں ہے اس سے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیے دوسری حدیث کی طرف، کہ آخری جواب جو بدر الدین نے جماعہ کا ہے زیادہ اکرم معلوم ہوتا ہے، زیادہ اکرم معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی بار انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ آپ اٹھے مسواک کیا، آپ نے تیاری کی آپ نے، اس کے بعد کھڑے ہوئے تھے لمبا قیام کیا، باقی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے بخاری کی اپنی شرط پر نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. اب تو رب ہے مولانا صاحب، ان شاء اللہ رب قائم ہو جائے گا. چلیں کیف صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کا طریقہ کیا ہوگا، اور کچھ روایتوں میں کیفا ہے اور کچھ روایتوں میں کیفا کے اوپر کیا لکھا ہے. کم وکم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے، کتنا پڑھا کرتے تھے، اس کا تذکرہ یہاں اس بار میں ہے، تو کیفیت کیا ہوگی اور کتنا، یہ دونوں طریقہ بتایا گیا یہاں پر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل، فقال مثنى مثنى، فاذا خفت صبحا فاوتر بواحده. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلاۃ اللیل کے ادا کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، فرمایا ہم نے دو دو رکعت پڑھتے رہیں اور جب خطرہ ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے ایک رکعت وتر پڑھ لیجیے، اب تو ساری رات قیام اللیل جو آپ کا تھا سارا یہ پورا وتر ہو جائے گا، تو طریقہ یہ ہوگا کہ دو دو رکعت کر کے آپ ادا کیجیے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ترك 13 ركعة يعني بالليل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جو رات میں ہوا کرتی تھی وہ 13 رکعت ہوا کرتی تھی، 13 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ سمارکاتے ہیں کتنی بار آیا تھا، 6 بار، اس کا کیا تھا سما اوترا، تو ایک بار انہوں نے واقعہ کہ آپ نے ایسے ایسے کیا، اور ایک بار اجمال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھا کرتے تھے، 13 رکعت قیام اللیل کیا کرتے تھے آپ. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرني اسرائيل عن ابي حزين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 و11 ركعه الفجر. تو میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ اللیل کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کبھی 7 پڑھتے تھے، کبھی 9 پڑھتے تھے، کبھی 11 پڑھتے تھے، یہ فجر کے دونوں رکعت کے علاوہ، تو 7, 9, 11 یہ الگ الگ پڑھنا آپ سے ثابت ہے. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، اسی میں وتر اور فجر کے دونوں رکعت بھی شامل ہیں، تو اگر طریقہ معلوم ہو آپ کو کیسے ادا کریں قیام اللیل، اسی طرح سے رکعات کتنی ہوں گی کمل اس کے بارے میں، کئی رکعت پڑھیں قیام اللیل تراویح تہجد عبد الاول صاحب کیا جی، کوئی تحدید نہیں ہے تو مطلب تحدید اس کے اندر، کوئی تحدید نہیں اس کے اندر ہے، ہے تو اس کے اندر مولانا صاحب، تو کتنی رکعت قبل الدین صاحب قیام اللیل یا تراویح پڑھیں گے، کیا رکعت پڑھیں گے، 20 یا 11 یا کم یا زیادہ، آٹھ پڑھیں گے، یعنی وہ اصل آٹھ ہے. یہ اصل آٹھ کہاں سے آگے ہوں گے؟ دس اور ایک نہیں، دس اور ایک نہیں، آٹھ اصل ہے یا گیارہ اصل ہے؟ آٹھ اصل یا گیارہ ہونا نا سر؟ اگر آپ کو ایک رکعت فجر پڑھنا ہے تو اگر گیارہ پر عمل کرنا تو کتنا پڑھیں گے دو دو کر کے آپ؟ اگر گیارہ پر عمل کرنا ہے آپ کو، ابھی تو کتنی پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک پڑھنا چاہتے ہیں، تو آج جو ہے آپ کو دو دو کر کے کتنا پڑھنا پڑے گا؟ آپ دس پڑھیے آج، تب جا کر کتنا ہوگا آپ کا؟ گیارہ ہوگا. تو گھنٹی بج گئی ہونا نا سر؟ تو کتنے کے بارے میں ان شاء اللہ اگلی گھنٹے جو آئے گی.